Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Încă trebuie să merg. Să mergem toți băieții la scăldat. La ceasul ăsta? Marea cum e? Mai liniștită ca oricând. Și vântul? S-o fi ascuns pe undeva, că nici o adiere nu se simte. Așa să fie. Așa e, crede-mă. De altfel... Bine, bine, bine, du-te, du-te, du-te. Nu mai vezi de s-o iscap un val ca din senin. Fii fără grijă. Te tragi la țărm cu cea mai mare grabă, ai înțeles? Am fugit, mă întorc din seara. Vrăjitorul apelor. Adaptare radiofonică după un bast popular sârbesc. Cam zgârcit cu lauda. Nu înțeleg. N-am spus destul? Prea puțin. Ascultă. Da, într-adevăr. Meșterul cântăreț poate bucura doar auzul celui care l-ascultă. Cântecul acesta însă îți încântă inima. Inima? Ești tânăr încă, mult prea tânăr. Tu nu cunoști decât adâncul întunecat al mării. Mă înșel cumva, ori deslușesc o părere de rău? Nu te înșeli. Dar asta este o slăbiciune a oamenilor, nevrednică de noi, cei tari și veșnici. Și uneori atât de trești. Ascultă. Ce minunăție. Măria ta? Spune. Ce te-ai oprit? Câte corăbii scufundate îmi mai dăruiți astăzi? Tocmai asta e că... Ce vrei să zici? Vârtej, viteazul. S-a lenevit cumva și n-a mai prins pe nimeni în capcană? Doar un copil. Un copil? De când n-am mai văzut un pui de om pe aici? O steneală fără rost. Cu ce te poți alege de pe urma unuia ca el? Avea niscaiva juvaere asupra-i? Doar ochii lui strălucitori. Asta numește avere? Cine știe? Stăpâne, iartă-mă, dar mi se pare cântecul de adineauri. Adevărat, mi-a răscolit o amintire. Nu dați copilul morții. Așa vom face. Și aduceți-l aici de grabă. Măria ta. Ascult. Cândva îmi ziceai că altă slăbiciune a oamenilor este mila. Așa e. Dar acum, cu porunca ce-am dat-o, n-am dovedit milostivire? Nu înțeleg. Poate că am fost mai hrăpăreț ca alte ori când vă ceream mărgăritare, aur sau... Stăpâne, iată-l. Ce spune? Ce spun atâția alții când pătimesc la fel? Frica, spaima. Îl îndeamnă să rostească cuvinte fără rost. Cam așa. Dar în curând nici vorbă se va potoli. Mamă, ajutor. Ce pot să însemne toate acestea? Vorbe, vorbe și atâta tot. Duceți-l în odaia cea de sticlă. Și cântăreții? Să fie răsplătiți pentru osteneală. Prea bine. Și mâine în zori să vină iar. S-a noptat. Nici o lumină adâncul negurat al nopții nu-l străbate. La ceasul ăsta, de obicei, mergeam să-mi bucur ochii cu strălucirea podoabelor de aur și de nestemate. De obicei. Dar iată, astăzi, asemenea comorii nu mă mai cheamă. Minunea să le-o cercetez. Aș vrea să dorm și să visez. Mâine parcă-i văd și parcă-i și aud pe slujitori schimbând nedumeriri, căsnindu-se să mă trezească pe mine care n-am închis un ochi de mii și mii de ani. E, nefericiții nu vor ști nici când să prețuiască minunăția unui vis de o clipă. Maria sa s-ar supăra. Maria sa? Ce vorbă e asta? Cum să spun, e cea mai potrivită de vreme ce te afli într-un palat al împăratului acestei mări. Al împăratului? Întocmai. Acum înțeleg. El, vrăjitorul apelor, m-a ispitit înspre adâncuri ieri. De ce voiește să mă piardă? Să te piardă? Dimpotrivă. Te vrea în preajma lui. Mi-a dat poruncă chiar nimic să nu-ți lipsească. Nu, vreau acasă. Acasă? Nu înțeleg ce spui. La mine, pe pământ, acasă, lângă mama și ai mei. Când ai aici comori fără de seamă, privește în jur. Nu-mi trebuie nimic, nimic din toate astea. Nu-mi trebuie nimic, nimic din toate astea. Duceți-l în odaia de argint! Lăsați-mă! Duceți-l! Nevrednicul, cum răsplătește mărinimia împăratului, se cade să nu științez cât de degrabă. Maria ta, Maria ta, ce-i asta? Doarme, doarme ca orice muritor. E nemaipomenit. Sfârșitul lumii. Ce s-a întâmplat? Dar privește. Doarme? Da. Este cu putință? După cum vezi, de s-ar afla istoria asta în palat. Știu că ar avea curtenice să băsmuiască. Să închide ușile, să stăm de pasă. E prea târziu. Supus ne închinăm Măriei tale. Rămâneți locului. Cine sunteți decutezați aici să pătrundeți? Lăutele pe care în mâini le ținem. Ah, sunt cântăreții de aseară. Tocmai. Și împăratul ne-a poruncit ca astăzi iară să venim. A fost o neînțelegere. Se vede. Plecați acum. Vă vom chema la timpul potrivit. E de mirare. La ceasul ăsta doar... Plecați, vă spun. Prea bine. Vom aștepta supuși porunca. Tu înțelegi ceva? De fel. Doar ne-a chemat. Am auzit cu toții. Și acum... Ce zici, staroste? Mă minunez și eu. Eu pentru o altfel de pricină. Adică? Vorbiți încet. Închipuiți-vă. Maria sa dormea. Dormea împăratul. Vrăjitorul apelor dormea. Tocmai cum vă spun. Și asta mai ales îmi pare de mirare. Un om să doarmă, înțeleg. Dar el... Da. Mă bate un gând. Hai, spune-l. Nu-i oare cântecul de vină? Cântecul pe care aseară l-am cântat. Ah, înclin să cred. Și dacă el, puterea lui, n-ar fi bine să o folosim cu cel din tâi prilej? Adică pentru noi? Firește! Slăbind veghea paznicilor, să ne întoarcem acasă pe domnul. Da. Încercare se cuvine, dar acum nicio vorbă despre asta. Taina să rămână taină. Dezvăluite, puterile și-ar pierde. Copilul prins aseară în capcană. Cât suferă sărmanul departe de lui. Și-i singur și copii. Cutează totul să se împotrivească celor care îl țin închis. Asta e bine, înseamnă că decât vârsta, inima e cu mult mai mare. Sfârșit. Maria ta. Stăpâne. Ei bine, eu sunt. Ce vă minunați de parcă mă vedeți întâia oară. Nici nu știu dacă trebuie să-ți spunem. Și totuși... Spuneți odată că de nu... Stăpâne! În adânc întunecat al mării va zvârlo. Maria. Și pradă peștilor cu zeci de dinți vă dau. Ei bine, adineaure, abia câteva clipe de-au trecut, noi te-am aflat dormind. Dormind? Și eu sunt martorul acestei întâmplări fără de seamă. Dar nimeni altul nu mai știe de vraja ce s-a bătut asupra ta. Vraja, spui? Pe naiba. Puterea cui se poate măsura cu a mea? Dormeam? Ei bine, eu am voit așa. Maria, da? Da, eu. Din prea puțină fericire a muritorilor de rând, am vrut să gust un strop de fericire. Să dorm câteva clipe. Să visez. Înțeleg. Nici nu mă miră. Dar asta n-are niciun fel de însemnătate. Acum sunt iarăși cel care am fost. Să vină bucătarul. Să vină pivnicerul. Craiul vârtej să vină și să-mi spună câte corăbii a tras către adâncuri. Câți oameni morți i-a dat pradă. Și mai ales... Ce bogății de aur și de nestemate în visterie astăzi mi-au adus. Să vină bucătarul! Să vină bucătarul! Să vină pivnicerul! Să vină pivnicerul! Craiul vârtej să vină! Craiul vârtej să vină! Bucate-s astea! Bucate pentru o masă împărătească? Maria ta! În temnița cea mai adâncă! Iertare, Maria ta! Acesta-i vinul plin de arome pe care atât l-ai lăudat? Stăpâne! E apă chioară! Apă într-un pocal de aur! Să vină gândere! Iertare, stăpâne! Câte corăbii scufundate? Doar una. Una, spui? Dar plină de mărgăritare. Până seară, 10 asemeni să-mi aduci. În sfârșit, în sfârșit ce-a revenit. Împăratul nostru, cel care a fost. Cel lacom de avere. Cel plin de răutate. Am tras o spaimă, știi, când l-am văzut milostivindu-se de un copil. Așa. Și eu atunci când l-am găsit dormit. Vrajă, dacă a fost, s-a destrămat. Să fiți acolo? Măria ta. Uneltiți? Măria. În nimeni nu mă pot încrede. Nu. Ce singuri pot ajunge câteodată împărații. Bogați, puternici și atât de singuri. Dar stai. De aseară am parcă un oaspe. Un musafir mărunt, un pui de om. Ce-i drept? Ajuns aici fără de voie. Oricum, de voie, de nevoie, la masa mea îmi poate sta alături. Maria ta! Copilul s-a trezit? Mai bine de un ceas. Să vină, călăuzește-l până la mine. Ca să-l înduplec, să rămână cu ce să-l uluiesc, cu ce să-l ispitesc, să uite de tărâmul pe care a crescut, de care legat, dacă îl ține abia un fir de amintire. Stăpâne, apropie-te, copile. Mi-e frică. Cine ești? Nu ți s-a spus? Și nu se vede? E Maria sa, împăratul. Ce vrea cu mine? Astăzi, de pildă, aș vrea la masa asta să-mi ții tovărășie. dar nu mi-e foame. Privește numai la câte sunt aici în fața ta, la câte bunătăți și poame. Chiar prea multe. Mere, piersici, rodii din cele mai învietoare. Ia spune, care din ele-ți fac cu ochiul? Niciunele. E cum asta? Nu-mi prea vine a crede. Îmi plac acelea numai pe care singur din copac mi le culeg. Ai tu atâția pomi în preajma casei? Ce-i drept, am numai unul. Un corcoduș. Dar mi-e de ajuns. Un corcoduș? Un copăcel cu rod sărac poate să-ți placă el mai mult decât atâtea poame care-ți dăruiesc? De bună seamă. Nu pricepi că-mi place înzecit, fiindcă e al meu și fiindcă în fața casei mele crește. Casa ta, din câte știu, mai strântă-i chiar decât această încăpere. Dar-i casa mea. Acolo stau, cu mama, cu tata, cu sora mea cea mică. Ce zici de cupa asta de argint? Frumoasă-i, nu zic ba. E, și perlele acestea, e... și mărgeanul, inelele și salvele. Frumoase de asemenea. Pe toate ți le-aș da și multe altele pe lângă ele în preajma mea să stai mereu. Și mama? Tata? Sora mea mai mică? Mai mult ca toate bogățiile acestea prețuiesc. Neîndoielnic. Mă și mir, un împărat să nu priceapă un lucru atât de simplu. Maria ta nu știe ce vorbește și e din calea afară de semeț. Socot că nu se cade. Eu hotărăsc aici. Tăcere. Nu mi-am pierdut încă nădejdea. Spune, copile, cântecul îți place? De atâtea ori pe înserate cu un cântec mama mă adormea. Am înțeles. Stăpâne, să vină cântăreții. Lăutele să le auzim. Da, să știi ceva. Ce anume? Dacă nu o să-mi placă, eu o să-ți spun că nu și gata. Prilejul s-a evit, se pare. Mai curând decât credeam. Așa e într-adevăr, la semnul meu. Manager, să nu uitați copilul. Meșter ai cântecului. Vă ascult, ori mai bine zis, vă ascultăm. Măria ta. Ce zici? Îți place? E chiar frumoasă. Până acum. Mai mult decât frumoasă. Tulburător răsună azi lăutele. Mama, dragă mamă, de ce nu ești aici să le asculți? Ba nu, mai bine că nu ești. De ce mai bine? Ce mulțumire îți poate aduce un cântec dacă l-auzi în temniță, închis. În temniță. Cât de ciudate sunt ori judecățile oamenilor. Un corcotuș poate fi mai drag decât toate poamele pământului. O casă oarecare decât un palat. Mama, tata, mai de preț decât toate comorile lumii. Și dacă totuși ei gândesc mai bine și eu sunt cel care greșește. De unde toate astea câte îmi trec prin cap? Să fie iarăși cântecul de vină? Sigur, el e. Tăcere! Ce înseamnă asta? Tot planul nostru de a scăpa de aici? Sinăruie. Degeaba am nădăjduit. De ce? De ce i-ai oprit? Cântau frumos. Chiar prea frumos. Se străduiau atât, de ce? Fiindcă am înțeles și eu, oricât de greu pricepem de obște un împărat, că străduința lor ascunde un tâlc. Să-ți bucure pentru un ceas auzul. Să-mi tulbure mintea. Să-ți încânte inima. Să-mi moleșească puterea. Puterea de a face răul. Câte vreme binele nu pot să-l fac. Nu poți, nu vrei. O vorbă doar dacă ai spune. Destul. Am să o rostesc, dar dintr-o altă pricină decât socoți. Plecați. Maria ta, stăpâne. Un slujitor o să vă ducă la țărmul pietros pe care îl toți visați. Maria ta, îți mulțumesc și pentru toți ai mei și pentru mine. Și eu, deși mărturisesc, nu-ți prea înțeleg mărinimia neașteptată. E limpede cu toate acestea Până azi am socotit că sunt cel mai bogat și mai puternic împărat. Dar azi chiar tu mi-ai spus: voi, oamenii, aveți un pom în floare, o mamă și un tată ce vă așteaptă, o casă pe care eu, cu toate averile din visteria mea, nu voi putea vreodată să le cumpăr. Plecați! Nu pot îngădui în preajma mea pe alții mai bogați ca mine. Pare că se trezește. Mama! Da, bune. Mama! Mama, știi? Știu, dragule, știu. Era cât pe ce să te pierd. Te-au scăpat băieții de la NEC. Și de-aseară te tot lupți să-ți vii în fire. Da, dar am fost chiar în adânc, la vrășitorul apelor. Nu mai spune. Crede-mă! Și ce minunății zici că ai văzut acolo? Minunății? De fel. Închipuiește-ți, împăratul e mai sărac chiar decât noi. Bietul de el. Da, n-are nici măcar un corcoduș, nici casă cu cerdac, nici mamă ca a mea. Închipuiește-ți. Ați ascultat Vrăjitorul apelor, adaptare radiofonică după un basm sârbesc. Au interpretat Alexandrina Halic, Ion Marinescu, Atena Demetriad, Dana Cosma, Nicolae Pomoje, Dan Condurache, Sorin Medeleni, Boris Petrov, Sergiu Demetriad, Valentin Teodosiu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.